अनुकूल है कि जब कोई शख्स उन तक दूसरे की बुराई पहुंचाता था, फलां शख्स ये कहता है, गाली देता है, बुरा कहता है, गीबत करता है, तो इमाम साहब उसके हक में दुआए खैर करते थे, उसकी तारीफ करते थे। यहां तक कि इसका नतीजा ये होता था कि वो शख्स उससे फिर नेकी की खबर आती थी कि बजाय उस बुराई के अब वो नेकी की बात कर रहा। यही बात अल्लाह ने फरमाई है कि अगर ऐसा करोगे, बुराई के को नेकी के साथ हटाने की कोशिश करोगे, तो वो शख्स के तुम्हारे दरमियान और उसके दरमियान दुश्मनी और अदावत है, वो बिल्कुल दोस्त और कराबतदार जैसा बन जाएगा। ये उसूल अल्लाह ने समझाया, बुराई और नेकी बराबर नहीं हो सकती। बुराई को हमेशा नेकी के साथ, तहजीब के साथ, शाइस्तगी के साथ, अखलाक के साथ और अच्छे तरीके से उसका मुकाबला करना चाहिए, ताकि मुखालिफ जो है, अगर ऐसा करोगे, दूसरी जगह मौजूद है कि अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान और तुम्हारे जो दुश्मन है उनके दरमियान दोस्ती बना देगा, ये जरिया बन जाएगा नेकी का और दोस्ती का। और अगर तलखी से ही जवाब दोगे और बुराई का जवाब बुराई से दोगे, ईंट का जवाब पत्थर से दोगे, तो उसका नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलेगा आइंदा मुस्तकबिल के लिए। ये अल्लाह ताला ने अखलाकी तालीम दी, और ये हर शख्स से तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इंसान गुस्से के अंदर, जज्बात के अंदर भी आते हैं, तेजी करते हैं, वो माई उलक्का, और ये बात नहीं मिलती और ये खसलत नहीं दी जाती मगर उन लोगों को जो सब्र से काम लेते हैं। साबर लोग ही ऐसा कर सकते हैं, जिनके अंदर सब्र की सिफत पाई जाती है वही बर्दाश्त करेंगे और बुराई का जवाब नेकी से देंगे। और फरमाया ये बात नहीं दी जाती इल्ला जु हज़ नाज़ीम, मगर ऐसे शख्स से, ऐसे शख्स को जो बड़ा खुशकिस्मत हो, बड़े हौसले वाला हो, बुरी बात को सह जाए, बर्दाश्त कर ले और अखलाक के साथ और नेकी के साथ वो जवाब दे दूसरे का। ये बड़े इकबाल मंद लोगों का काम है, खुशबख्त और खुश नसीब लोगों का काम है, जिनको ये सिफत मिलती है, आम तौर पर ये नहीं मिलती। साबिर लोग और खुशकिस्मत लोग जो हैं वही इस सिफत पर अमल पैरा होते हैं। एक और उसूल भी अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में बयान फरमाया है कि अगर शैतान की तरफ से यनज़गन्ना का नज़गुन, नज़गुन का माने कचोका, छेड़छाड़ शैतान की तरफ से वाकया हो, तो उसका क्या इलाज है? शैतान तो ऐसा हरीफ है कि वो कुव्वत ताकत से तो आदमी उस पर काबू पा नहीं सकता। तो अब शैतान की तरफ से अगर छेड़छाड़ हो तो इसकी सूरत ये होगी कि या तो गुस्सा आएगा, ये गुस्से की शक्ल में, और या फिर वसवसा आएगा शैतान की तरफ से। दोनों ही बातें हो सकती हैं, शैतान की छेड़ की, या वसवसा आएगा, बुरे वसावस दिल में उठेंगे जिसके मुताबिक इंसान परेशान होगा या बुराई की तरफ रागिब होगा, या गुस्सा आएगा, तो उसका इलाज ये फरमाया फस्तईज बिल्लाह। ये ऐसा दुश्मन है कि कुव्वत से, ताकत से, जोर से, हमले से आदमी इस पर काबू नहीं पा सकता। ये गुस्सा भी दिलाता है, इंसान के जिस्म में घूम जाता है, फिर जाता है खून के अंदर, लेकिन इसका मुकाबला है कि सूरत में हो सकता है कि अल्लाह की पनाह में इंसान आने की कोशिश करे। फस्तईज बिल्लाह, मुस्लिम शरीफ में और मुस्तदरक हाकम में ये रिवायत मौजूद है कि दो आदमी हुजूर के मजलिस के अंदर ही आपस में उलझ पड़े, तो एक शख्स को बहुत शदीद गुस्सा आया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों से ये फरमाया कि मैं एक ऐसा कलमा जानता हूं कि अगर ये शख्स अपनी जबान से उस कलमे को पढ़े तो इसका सब गुस्सा ठंडा हो जाए, और वो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो जब उस शख्स को ये बात कही, वो गुस्से के अंदर भड़क रहा था, वो कहने लगा कि क्या तुम मुझे मजनून ख्याल करते हो, मैं दीवाना तो नहीं हूं। تو بہرحال شیطان کے غصے کو دور کرنے کے لیے شیطان کی وجہ سے جو غصہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی پناہ چاہیے. اور اسی طرح شیطان کا وسوسہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے ہی دور ہو سکتا ہے اور اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اذا ذکر اللہ خنس الشیطان, جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے قلب میں ذکر کا اثر ہوتا ہے تو شیطان پھر پیچھے ہٹتا ہے, یہ دبتا ہے اور ہٹ جاتا ہے, ورنہ کوئی صورت نہیں. تو اس سلسلے میں بھی جب کہ مخالف لوگ بری بات کرتے ہیں, قرآن کی آواز کو ٹھکراتے ہیں, توحید کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر ایک مومن کو بھی جوش اور غصہ آتا ہے, شیطان بھی پھر غصہ دلاتا ہے, تو اس کا علاج شیطان کے اس وسوسے یا غصے کا علاج یہ بیان فرمایا کہ اگر شیطان کی طرف سے چھیڑ چھاڑو تو اللہ کی پناہ مانگو, بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو, ہر بات کو سنتا ہے, ہر بات کو جانتا ہے, وہ اس کا علاج کرے گا. کیونکہ خدا کی پناہ میں جو آ گیا انسان اپنے آپ کو کمزور ضعیف ہو ناتوان سمجھ کر خدا کی پناہ اس نے لے لی, خدا تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں لے لے گا اور شیطان کے شر سے اس کو محفوظ رکھے گا, اور وہ باتیں نہیں پیدا ہوں گی جو شیطان پیدا کرنا چاہتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون ان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشية فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. ومن آیاته, اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات اور دن, سورج اور چاند ہے. نہ سجدہ کرو سورج کے سامنے اور نہ چاند کے سامنے, اور سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے, اگر تم خاص اس کی عبادت کرتے ہو. بس اگر یہ لوگ تکبر کریں تو وہ لوگ جو تیرے پروردگار کے پاس ہیں وہ تسبیح بولتے ہیں اس کی رات اور دن, اور وہ نہیں تنگ دل ہوتے. اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو دبی ہوئی, پر جب ہم اتارتے ہیں اس پر پانی تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر جاتی ہے. بے شک وہ ذات جس نے اس کو زندہ کیا ہے البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو, بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تحقیق وہ لوگ جو ٹیڑھا چلتے ہیں ہماری آیتوں میں وہ پوشیدہ نہیں ہم پر. بھلا وہ شخص جس کو ڈالا جائے گا دوزخ کی آگ میں وہ بہتر ہے یا وہ جو آئے گا امن کے ساتھ قیامت کے دن. عمل کرو جو کچھ تم چاہتے ہو, بے شک وہ جو کچھ بھی تم کام کرتے ہو وہ اس کو دیکھنے والا. دعوت الی اللہ کا ذکر ہوا, اور قرآن کریم کے انکار کرنے کے جواب میں یہ فرمایا گیا کہ اس شخص سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے, خود بھی نیک کام کرتا ہے اور زبان سے بھی وہ اقرار اور اعتراف کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا. پھر نیکی اور بدی کا آپس میں تقابل کر کے بتلایا, اور پھر بدی کو نیکی کے ساتھ ہٹانے کا ذکر فرمایا, اور یہ خصلت عظیمہ صبر کرنے والوں کو اور خوشبخت انسانوں کو ہی نصیب ہو سکتی ہے کہ غصے اور وسوسے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کی طرف سے یہ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں غصہ آتا ہے انسان کو اور وہ بے قابو ہو جاتا ہے, اور یا وسوسہ اندازی ہوتی ہے اور انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے, تو اس کا علاج اللہ کے ساتھ پناہ پکڑنے میں فرمایا, فاستعذ باللہ, اس کا علاج یہی ہے. کیونکہ اللہ کی وحدانیت اور قیامت کا بیان اور قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور رسالت کا ذکر ہے سورہ مبارکہ میں, تو پہلے مشرکین کا رد کیا اور دعوت اللہ یعنی توحید اور ایمان اور نیکی کی طرف دعوت دینا یہ سب سے بہترین کام ہے. تو اب توحید کے اوپر کچھ دلائل کا ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی قیامت کا بیان ہے, اور اگلی آیتوں میں پھر قرآن کریم کی حقانیت اور اس کا وحی الہی ہونا, کتاب الہی ہونے کا ذکر ہے. یہ چند عقلی دلائل ہیں جن پر غور کرنے سے انسان اللہ کی قدرت تامہ اور حکمت کو اگر سمجھ لے تو یہ اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں. یہ بکثرت قرآن میں بیان ہوئے ہیں بہت دفعہ مختلف طریقوں سے, کیونکہ یہ عام چیزیں ہیں, ہر انسان جو تھوڑی بہت عقل رکھتا ہے وہ ان پر غور کر سکتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ شرک کی تردید ارشاد ہوتا ہے وہ من آیات ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے, یعنی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ چار چیزیں ہیں, رات دن سورج اور چاند. رات اور دن کا تعلق بھی سورج اور چاند کے ساتھ ہے, سورج کا تعلق دن کی روشنی کے ساتھ اور چاند کا تعلق رات کی دھیمی ہلکی نورانیت کے ساتھ, اور دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کا پہلو رکھا ہے. سخر الشمس والقمر, اللہ نے مسخر کر دیا یعنی تسخیر کا معنی کام میں لگا دیا, نوع انسانی کی مصلحت کی خاطر اللہ نے ان کو یعنی کام میں لگا رکھا ہے, جان اپنی ڈیوٹی ادا کرتا ہے اور اس سے جو فوائد متعلق ہیں وہ انسان اور دوسری مخلوق بھی حاصل کر رہی ہے, سب سے پہلے نمبر پر انسان. اسی طریقے سے سورج کا حال ہے, اور اسی طریقے سے رات اور دن کے اختلاف ڈالنے میں اور آگے پیچھے ان کو مقرر کرنے کے اندر جو مصلحتیں اور حکمتیں رکھی ہوئی ہیں, انسان اور حیوانات برابر اس سے مستفید ہو رہے ہیں, اور یہ ہر ایک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. دن بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس کے اندر اشتغال ہوتے ہیں اور روشنی ہوتی ہے, تمام کام جلی اور واضح طریقے پر انسان انجام دے سکتے ہیں. رات کے اندر تاریکی چھا جاتی ہے, روشنی کم ہو جاتی ہے تاکہ سکون حاصل ہو انسانوں کو, تھکے ہوئے جانور اور انسان دن بھر کے اشتغال سے وہ رات کو آرام پکڑتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, اور یہی اللہ کی توحید کی دلیل. بعض لوگ بدبختی اور بد نصیبی کی بنا پر ان ہی چیزوں کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں, جیسا کہ فرمایا مت سجدہ کرو سورج کے سامنے اور نہ چاند کے سامنے. بعض لوگ جو ستارہ پرست ہیں وہ ان ستاروں اور سیاروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں, ممانعت کی گئی مت سجدہ کرو نہ سورج کے سامنے اور نہ چاند کے سامنے. اور سجدہ کرنے والے یہ سورج اور چاند کے سامنے دو قسم کے اعتقاد رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو وہ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اختیار ہے اور یہ ہماری مرادیں پوری کر سکتے ہیں، اور سورج اور چاند کے اندر اسی طریقے کی روح مانی جاتی ہے جس طرح انسان اور حیوان کے اندر ہوتی ہے، اور بعض یہ ان کو واسطہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے سجدہ کرنا گویا اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہوتا ہے، یہ واسطہ ہے درمیان، وہ واسطے کی صورت ہو تب بھی اور براہ راست ان کو متصرف اور با اختیار یا مراد پوری کرنے والا یا سفارش کرنے والا سمجھا جائے، یہ تمام اعتقادات باطل ہیں اور غلط ہیں اور شرکیہ ہیں یہ. اور آگے فرمایا سجدہ اس اللہ کے سامنے کرو جو ان سب کا خالق ہے، رات کو پیدا کرنے والا، دن کو، سورج اور چاند کو، تمام سیاروں کو اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا جو پروردگار ہے، سجدہ اس کے سامنے کرو. سجدہ انتہائی درجے کی تعظیم ہوتی ہے، اور یہ انتہائی درجے کی تعظیم اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنی چاہیے. البتہ اس میں دو پہلو ہیں کہ سجدہ جو ہے وہ ایک تو عبادت کے لیے ہوتا ہے کہ انتہائی درجے کی تعظیم جو مخلوق رب اور مولا کے سامنے کر سکتی ہے وہ مراد ہو. یہ سجدہ عبادت تو ابتدائے تخلیق سے لے کر قیامت تک یہ اللہ تعالیٰ کے سال مخصوص ہے. البتہ تعظیم کا سجدہ پہلی امتوں میں روا تھا، اور جیسا کہ قرآن میں تصریح موجود ہے کہ تخلیق آدم کے بعد فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، یا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا، تو یہ سجدہ تعظیم کہلاتا ہے. اس میں وہ انتہائی تعظیم مراد نہیں ہوتی جو کہ بندے خالق کے سامنے کرتے ہیں، بلکہ معذ ادب بجا لانا مقصود ہوتا ہے. لیکن ہماری شریعت میں اس قسم کا سجدہ بھی حرام قرار دیا گیا، پہلی امتوں میں ایسا حرام نہیں تھا. عبادت کا سجدہ تو ساری امتوں میں حرام رہا ہے سوائے اللہ تعالیٰ، کسی کے سامنے نہیں. اب یہ ہے کہ تعظیمی سجدہ جو شخص کرے گا وہ حرام کا مرتکب ہوگا، خواہ وہ بادشاہ کے سامنے ہو یا باپ پیر مرشد کے سامنے یا کسی قبر کے سامنے، کسی زندہ مردہ کے سامنے ہو یا کسی سورج چاند کے سامنے یا کسی اور فرشتے کے سامنے، نبی کے سامنے، جس کے سامنے بھی ہوگا وہ حرام ہے. اس کے حرام ہونے میں سب کا اتفاق ہے کہ سجدہ تعظیمی کسی مخلوق کے سامنے کرنا حرام. البتہ شرک نہیں ہوتا، اگر کوئی قبر کے سامنے سجدہ کر لے تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی تمہارا کیا مقصد ہے. اگر اس نے یہ کہا کہ میں تو وہ انتہائی تعظیم مراد لی ہے اس سے، تو یقیناً وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا اور مشرک بن جائے گا، ورنہ یہی کہیں گے کہ وہ ملاقات کا سجدہ یا تعظیمی سجدہ مراد لیا ہے تو کہیں گے حرام کا ارتکاب کیا ہے، ناجائز کام ہے، لیکن کافر نہیں کہیں گے. تو یہ سجدے کے اندر بھی نیت کے ساتھ فیصلہ ہوگا. لیکن سجدہ اللہ کے سوائے کسی اور کے سامنے کرنا ہر صورت میں حرام ہے، خواہ وہ عبادت کا سجدہ ہو وہ تو شرک اور کفر ہے، اور خواہ تعظیم کا سجدہ ہو جو کہ حرام ہے اگرچہ کفر نہیں ہے. حرام ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے کسی کے سامنے. سجدہ تو انتہائی تعظیمی چیز ہے، لیکن رکوع سے بھی ممانعت کی گئی. ملاقات کے وقت رکوع انحناء سے بھی حضور نے فرمایا مت جھکو، سیدھے رہو. انحناء بھی مکروہ ہے کسی کے سامنے، کیونکہ رکوع میں بھی ادنا درجے کی تعظیم پائی جاتی ہے. نماز میں پہلے رکوع ہوتا ہے پھر سجدہ کیا جاتا ہے. تو یہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا سوائے اللہ کے حرام ہے، اور بعض صورتوں میں وہ کفر ہوتا ہے اور بعض صورتوں کے اندر وہ مطلق حرام ہوتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں چلتی، وہاں اگر کوئی سجدہ کرے گا تو پتی حکم اس پر لگ جائے گا. مثلا کوئی بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے جس کی مشرک اور کافر لوگ پوجا کرتے ہیں, تو وہاں اگر یہ کہے جی میں نے خالی تعظیم کی ہے جی, میں نے تو ویسے ہی سجدہ کیا ہے, اس کو نہیں مانا جائے گا. وہاں کوئی مذنہ ہی نہیں ہے اور سوائے کفر کے. جیسا کہ مثلا قرآن کریم کی جو شخص توہین کرتا ہے تو اس کو قطعی حکم لگایا جائے گا کہ یہ کافر ہے, یا نبی کو جو قتل کرتا ہے وہاں تعویل نہیں چلے گی کوئی کسی قسم کی, لیکن بعض چیزوں میں تعویل چلتی ہے. کیونکہ بادشاہ یا بڑے آدمی یا پیر و مرشد یا والدین یا بزرگ, ان کے سامنے لوگ تعظیم بھی کرتے ہیں, عبادت کے علاوہ تعظیم بھی. تو وہاں اگر کہے گا کہ میں نے تجھے محض تعظیم کی ہے, تو کہا جائے گا تم نے فعل حرام کیا ہے, یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن کافر نہیں کہیں گے اس صورت میں, اور بت کے سامنے ہر صورت میں کہا جائے گا یہ کافر ہو گیا, اس کو تجدید ایمان کرنی چاہیے, ورنہ یہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے, وہاں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی. تو فرمایا کہ نہ سجدہ کرو سورج کے سامنے, نہ چاند کے سامنے, اور کسی مخلوق کے سامنے. حضور کا فرمان ہے اگر کسی مخلوق کا سجدہ مخلوق کے سامنے روا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کے سامنے سجدہ کرے, لیکن کسی کے سامنے یہ روا نہیں. عورت کے اوپر حق بڑا رکھا اللہ نے خاوند, لیکن کسی مخلوق کے لیے کسی کے سامنے سجدہ روا نہیں. سجدہ کرو اس ذات کے سامنے جو خالق ہے ان کی بنانے والی. اگر تم اللہ کی توحید کو ماننے والے اور خالص اس کی عبادت کرنے والے ہو تو سوائے اللہ کے کسی کے سامنے سجدہ نہ کرو, اور ایسی تعظیم کسی کی بجا نہ لاؤ. یہ دلیل بیان ہو گئی توحید کی, یہ چاروں چیزیں. فرمایا اگر یہ لوگ تکبر کریں تو وہ لوگ جو تیرے پروردگار کے پاس ہیں وہ تو اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اگر یہ انسان تکبر کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے بلکہ شرک کی رسومات کو انجام دیتے ہیں یا اکڑ دکھاتے ہیں, تو وہ مخلوق جو تیرے پروردگار کے پاس ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی مقدس مخلوق فرشتے, وہ رات اور دن اللہ کی پاکی اور تنزیح بیان کرتے رہتے ہیں. ہر وقت ہی سبحان اللہ, اللہ کی بڑائی اور تقدیس ہر وقت بیان کرتے ہیں. لا یا سمون, وہ تھکتے بھی نہیں ہیں اور تنگ دل بھی نہیں ہوتے, ہر وقت انتہائی عجز اور انکساری سے اللہ کی عبادت تسبیح اور تقدیس میں مشغول رہتے ہیں, نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں. تو ان کی کیا حیثیت ہے انسانوں کی اگر یہ اکڑ دکھائیں یا تکبر کریں؟ خدا کی پاکی اور تنزیح سے, اللہ کی پاک مخلوق ہر وقت خدا کی تنزیح اور تسبیح بیان کرتی ہے, یہ فرمایا. اور تنگ دل بھی نہیں ہوتے. یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسمون, یہ یہاں پر سجدہ ہے. جتنے حضرات نے یہ آیتیں سنی ہیں ان کے اوپر سجدہ تلاوت آتا, تو ان کنتم ایہ تعبدون کے اوپر آتا ہے. امام شافعی صاحب یہی فرماتے ہیں کہ ان کنتم ایہ تعبدون, اس آیت پر سجدہ کرنا چاہیے. اور امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اگلی آیت لا یسأمون یہی زیادہ صحیح ہے. اس آیت کو جب تلاوت کیا جائے تو پھر سجدہ واجب ہوگا. یہ سجدہ تلاوت ہے. پہلی آیت میں کہ اللہ کے سوا غیر کے سامنے سجدے کی ممانعت, تو یہ صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرو. اور یہ کہ اللہ کی مقدس مخلوق جو ہے وہ ہر وقت خدا کی تسبیح اور تنزیح بیان کرتی ہے, اور وہ نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں. یہ پہلی دلیل تھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے, اس میں چار چیزوں کا بیان ہوا. وَمِنْ آیَاتِهِ, اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو خاشیتن, دبی ہوئی, پست, خشک. خشوع کا من ہے پستی اور ذلت, انکسار, عاجزی. زمین کی پستی یہ کہ خشک ہوتی ہے, گرد و غبار اڑنے لگتا ہے, نمی نہیں رہتی, نشو نما کی قوت ہو اس وقت فنا ہوتی ہے. تو جب ہم پانی اتارتے ہیں تو احتزت زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے. وربت ابھرنے لگتی ہے, ربامہ نے ابھرنا, اس کے اندر ایک قسم کا جوش پیدا ہوتا ہے اور نشو نما کی قوت اس کی ابھرتی ہے. اب اس کے اندر جو بیج یا پودے یا کوئی چیز لگائی جاتی ہے یا ڈالی جاتی ہے تو وہ پھر وہ اس کو اگانے لگتی ہے اللہ کی قدرت سے. پہلے بالکل خشک ہوتی ہے اور دبی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے دونوں باتیں سمجھا دی. پہلے تو توحید کے دلائل, اس کے اندر بھی اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت تامہ کی دلیل ہے, اور ساتھ ساتھ قیامت کا مسئلہ بھی سمجھا دیا. ان الذی احیاہا, جس نے اس خشک زمین کو زندہ کر دیا, اب پانی ڈال کر ایک قسم کی روح اس کے اندر ڈال لی گئی اور پھر وہ تر و تازہ ہو گئی. فصل, اناج, درخت, پودے, پھل پھول سب اگ رہے ہیں اس کے اندر. تو جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے, البتہ یقیناً وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے. اسی طریقے سے سمجھ, جب اس کا حکم ہوگا, جب اس کی مشیت ہوگی, مردوں کو زندہ کر دے گا. اسی طریقے سے جیسا تم بارہا مختلف موسموں میں زمین کے خشک ہونے کے بعد اس کو تازہ دیکھتے ہو اور اس کو زندہ دیکھتے ہو, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. توحید کے ساتھ ساتھ یہ قیامت کا عقیدہ بھی سمجھا دیا. انہو علی کل شئن قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابو رکھتا. چپ چاپ ذلیل و خوار بوجھ سے دبی ہوئی اور خشک زمین جس سے خاک اڑتی رہتی ہے, یہاں پر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اس کو زندہ کر دیتا ہے. اسی طریقے سے انسان جو مردہ ہو جاتے ہیں, اور بعض کے اجسام بھی مطلب ہے کہ وہ گل جاتے ہیں, منتشر ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو اسی طرح زندہ کرے گا جیسا خشک زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا. یہ قیامت اور توحید دونوں کی دلیل ہوگی. آگے جو لوگ غلط طریقے پر چلتے ہیں ان کی تردید ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک یا جو بھی اصول ہو اس کو غلط استعمال کرنے والے اور غلط معنی پہنانے والے لوگوں کی تردید فرمائی ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا, جو لوگ ٹیڑھا چلتے ہیں ہماری آیتوں میں, وہ ہم پر پوشیدہ نہیں, ہم ان کو جانتے ہیں, ہمارے علم میں وہ. یہ لحد کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا پن, اسی لیے سامی کو لحد کہا جاتا ہے, یہ کنارے پر ہوتی ہے. اور الحاد جو ہوتا ہے یہ عام طور پر عقیدے کے اندر ہوتا ہے الحاد, اور یہ کفر کی قسموں میں سے ایک قسم ہے الحاد. زندقہ بھی کہتے ہیں زندیق, اور ملحد, اور یہ کفر کی قسمیں, جیسا منافق ہو گیا, منکر ہو گیا, جاہد ہو گیا, اور شک کرنے والا ہو گیا. یہ کفر کی بہت سی قسمیں ہیں, ان میں ایک قسم الحاد بھی ہے. اور الحاد کا معنی ٹیڑھا چلنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آیت یا جو بھی لفظ ہے اس کو تو اپنی جگہ پر ہی رکھتے ہیں, لیکن اس کا مفہوم اور مطلب کچھ اور بیان کر دیتے ہیں جو اللہ کی مراد نہیں ہوتی. وہ اس کو الحاد کہتے ہیں, اور یہ بیماری ہمیشہ انسانی سوسائٹی میں پائی جاتی. لفظ کو برقرار رکھنا لیکن مطلب غلط بیان کرنا, مفہوم اس کا کچھ اور ایسا بیان کرنا کہ جو اللہ اور رسول اور سلف صالحین کے اعتقاد کے بالکل خلاف ہو, اس کو الحاد کہتے ہیں. اس کی مثال ہمارے زمانے میں بہت مشہور ہے. یہ جو منکر قرآن پرویز تھا, ابھی پچھلے سال ہی مر گیا ہے, وہ اللہ کا لفظ بول کر کہتا ہے اس سے مراد قانون ہے. یہ الحاد کا بدترین نمونہ ہے. لفظ اللہ جو اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ہے, اور یہ ذاتی نام ہے. قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کے بہت سے پاک نام ہیں, تم جس نام کے ساتھ بھی اس کو پکارو. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, اللہ کا یہ اس کا ذاتی نام ہے, اس کے ساتھ پکارو. یا صفاتی نام, رحمان, رحیم, ستار, غفار, جب بار کہار 99 نام جیسا حدیث میں فرمایا، جو آدمی ان کو یاد کرے گا، ان کا ورد کرے گا اور ان پر یقین رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ کا لفظ بول کر وہ کہتے ہیں قانون، اللہ کا معنی قانون، اس کو کہتے ہیں الہاد. یہ کفر کی بدترین قسم ہے. اللہ تو نام ہے، اس کے نیچے ایک حقیقت پائی جاتی ہے. ہر مسلمان جب وہ اللہ کا لفظ کہتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ایک ایسی ذات جو واجب الوجود ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، جو نقص عیب اور زوال سے مقدس ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ اس لفظ اللہ کے نیچے پائے. کوئی اس کا معنی یعنی یہ کر دے کہ یہ قانون مراد ہے، تو یہ الہاد ہے. اور دیکھو مرزائیوں نے بھی ایسا ہی الہاد اختیار کیا ہے، بدترین الہاد. مثلا سورہ فتح کے اندر جو ہے محمد الرسول اللہ، اسی آیت کو رکھتے ہوئے لفظ یہی ہے، لیکن مرزا قادیانی ملعون نے یہ کہا کہ قرآن میں اللہ نے میرا نام محمد بھی رکھا ہے اور رسول بھی رکھا، حالانکہ وہ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور آپ کی رسالت کا ذکر ہے، لیکن اس کو کہا کہ یہ جو ہے اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے اور مجھے رسول کہا ہے. لفظ وہی رکھتے ہوئے من ایسا بگاڑا کہ کفر کی سرحد میں نکال دیا اس کو. اس کو الہاد کہتے ہیں. اور سر سید نے یا اس قسم کے اور بھی بعض ملحد لوگ ہیں جو مطلب یہ کہتے ہیں کہ جنت سے مراد کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ جنت سے مراد تو مسرت اور شادمانی ہے، کہ آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کو جنت کہا جاتا ہے. اور دوزخ نام ہے افسوس اور حسرت کا اور غم کا، جو برے کام کرنے کے بعد کسی کو افسوس اور حسرت لاحق ہوتی ہے، تو گویا کسی مقام کا نام نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں الہاد. لفظ وہی رکھے لیکن مفہوم اس کا کچھ ایسا بیان کر دیا جو نہ اللہ کی مراد ہے، نہ رسول کی، نہ صحابہ کی، نہ سلف صالحین. یہ کفر ہے بالکل سراسر، کہ لفظ وہی رکھتے ہوئے اور مفہوم کچھ. یا مثلا حج کا مفہوم یہ بیان کیا کہ حج سے مراد جی ایک عالمی کانفرنس ہے، مسلمانوں کی عالمی کانگریس یا کانفرنس کا نام حج ہے. یہ الہاد ہے. حج تو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اس کے مخصوص احکام ہیں. اس کو یہ کہنا کہ یہ کانفرنس دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے، اور یہی باطنی فرقہ ہے، گزرا ہے، جو پہلے ہوتا تھا، آج بھی اس کے پیروکار دنیا میں موجود ہوں گے. وہ اسی قسم کی تعویلیں کرتے تھے جو سراسر کفر ہوتی تھی، سراسر کفر ہوتی تھی. اور یہی اس قسم کے معنی اور مفہوم ہے. مثلا تذکرے والا مشرقی نے یہ لکھا کہ شیطان سے مراد کوئی ہستی نہیں ہے، بلکہ شیطان سے مراد ہے غصہ. یہ آدمی میں غصہ جو ہوتا ہے اسی کو شیطان کہا گیا. جبرائیل کسی خاص شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک پاکیزہ قوت کا نام. یہ سب الہاد ہے. الہاد اس کو کہتے ہیں ٹیڑھا چلنا، اسماء کے اندر ہو، آیات کے اندر ہو، تو یہ کفر ہے اور کفر کی ایک قسم ہے. ہاں اگر تعویل ایسی ہوگی کہ جو سراسر قرآن یا اللہ کی مراد کے خلاف ہے تو وہ قطعی کفر ہوگا، جیسے یہ مثالیں میں نے دی. اور اگر اس سے کمتر ہوگی، کیونکہ تعویل جو ہے وہ بعض ایسی نہیں ہوتی جو کہ کفر تک پہنچائے، تو اس صورت کے اندر اس کو فاسق کہا جائے گا، بدعتی کہا جائے گا، جو غلط تعویل کر، غلط تعویل کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات کفر نہیں ہوتی، وہ کفر سے کم ہوتی ہے. بعض ایسی تعویلیں بھی ہیں، یہ مسائل کے اندر یا بعض دوسری چیزوں کے اندر بعض لوگ غلط تعویلیں بھی کرتے ہیں، تو اس کو مطلب یہ ہے کہ کفر نہیں کہیں گے، اگرچہ گمراہی اور ضلالت ضرور کہا جائے گا، لیکن ایسی کہ جو قطعی طور پر اللہ تعالی کے حکم کے خلاف. عطی اللہ سے مراد پرویز نے یہ لکھا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کی اطاعت مراد ہے، مرکزی گورنمنٹ کی اطاعت عطی اللہ سے مراد ہے، اللہ کی اطاعت کرو یعنی مرکزی گورنمنٹ کی اطاعت کرو، یہ صریحاً کفر ہے اور شیطنت ہے پرلے درجے کی، لفظ کو وہ اسی طرح رکھتے ہوئے اور مفہوم اس کا کچھ بیان کر دینا۔ فرمایا جو لوگ ٹیڑھا چلتے ہیں ہماری آیتوں کے اندر ہم پر پوشیدہ نہیں، ہم ان کو جانتے ہیں۔ افمن یلقی فی النار، بھلا وہ آدمی جو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے یا جو قیامت والے دن امن کی حالت میں آئے گا اور خدا کی رحمت کے مقام تک پہنچے گا اور عذاب سے بچ جائے گا؟ فیصلہ کر لو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، آیا دوزخ کی آگ والا راستہ یا امن والا راستہ کہ ہر طریقے سے امن نصیب ہو اور خدا کی رحمت کے مقام تک پہنچ جائیں۔ آگے یہ دھمکی ہے اور وعید ہے، اے ملو ما شیتم، تمہارا جو چیز چاہے جی چاہے کرتے رہو، جو عمل تم کرتے ہو کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو نگاہ میں رکھنے والا، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر ایک کے اخلاص کو بھی جانتا ہے، الحاد کو بھی، توحید کو بھی جانتا ہے، نفاق کو بھی جانتا ہے، وہ ایمان کو بھی اور شرک کو اور کفر کو بھی جانتا ہے، اس کی نگاہ میں جو تمہارا جی چاہے کرتے رہو دنیا میں، کیونکہ اختیار خدا نے دیا ہے، اس کو سلب نہیں کرتا ابتلاء کی خاطر، لیکن وہ جزائے عمل کے وقت سب چیز سامنے آ جائے گی۔ کوہ مراد کے اندر جو یہ مکران کے اندر ہے، وہاں کوئی اس قسم کا دھندا بنایا ہوا، اس کو گورنمنٹ نے ختم نہیں کیا، وہ بھی ایسا ہی ہے، وہاں وہ جاتے ہیں اس فرقے کے لوگ، وہ قادیانیوں کی طرح مشرق کافر لوگ ہیں وہ، اور وہاں جا کر کوئی خاص قسم کی باتیں انجام دیتے ہیں۔ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں مرد و عورتوں برے نہ ہو کر کوئی نماز پڑھتے ہیں، برے نہ ہوتے ہیں وہ اور اس کو اس شکل میں کوئی نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ سب الحاد ہے، اور یہ الحاد کفر کی ایک قسم ہے، اور یہ زندیق بھی ایسے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے، زندقہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ الفاظ کو تو ویسے ہی رکھتے ہیں لیکن مفہوم ان کا بگاڑ دیتے ہیں، مفہوم وہ نہیں لیتے۔ جو قرآن کے اندر جو لفظ آیا حور عین، آل بہشت کو حور عین نصیب ہوں گی، تو پرویز نے کہا کہ حور عین کا معنی ہے پاکیزہ فکر، یہ لفظ وہی ہے لیکن اس کا مفہوم کچھ کا کچھ کر لیا، پاکیزہ فکر نہیں ہے بلکہ حور عین، حور کا معنی سفید اور چٹے گورے رنگ کی عورتیں، عین کا معنی خوبصورت آنکھوں والی، اور یہ ایک مخلوق ہے خدا کی جو جنت میں ہوگی اور ایمان والوں کو وہ نصیب ہوں گی، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ حور عین کا معنی پاکیزہ فکر، لفظ اللہ کا معنی قانون، یہ سب کفر والی باتیں ہیں اور غلط ہیں، اور بعض توجیحات ایسی ہوتی ہیں کہ جو کفر کے درجے کو تو نہیں پہنچتی لیکن بہرحال وہ گمراہی پر مشتمل ہوتی، ایسی گمراہی والی بہت سی باتیں ہیں جو حدیث کے بارے میں یا قرآن کے نصوص کے بارے میں بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے کئی مفسر قرآن ہیں جو قرآن کی تفسیریں لکھتے ہیں لیکن وہ تفسیریں کچھ غلط کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہ گمراہی کی نشانی ہوتی ہے۔ مثلا یہ اصلاحی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے، مودودی صاحب کے ساتھی تھے، لیکن انہوں نے رجم کا انکار کیا کہ رجم جو ہے یہ کوئی بھی اسلام میں نہیں ہے صاحب، اور اس کے علاوہ معراج کے واقعہ کے بارے میں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ معراج خواب میں تھا، نبیوں کو خواب سچا ہوتا ہے لہذا یہ بھی ایک خواب تھا، تو یہ الحاد ہے اور گمراہی کی بات ہے اگر یہ مانا لیا جائے تو۔ معراج تو ایک واقعہ تھا، حقیقت تھی، اور اسی طریقے سے اسرائیل نے اپنے رسالے کے اندر یہ کہا کہ ابلیس جس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ مقابلہ کیا یا جو ہوا، وہ ابلیس مر گیا ہے، شیطان کے زندہ ہونے کا یہ معنی ہے کہ اس کی جنس زندہ ہے، جیسا آدم مر گیا اور اس کی نو زندہ ہے، ابلیس زندہ نہیں ہے، تو یہ بھی ایک گمراہی کی بات ہے۔ اس قسم کی تفسیریں یا میں مشرقی صاحب بھی اس قسم کی تفسیریں کرتے رہتے تھے تذکرہ وغیرہ دوسری کتابوں میں. تو بعض توجیہیں ایسی ہیں کہ وہ بالکل الحاد ہے اور کجروی ہے اور گمراہی ہے, اور بعض بالکل کفر تک پہنچتی ہیں. تو یہ الحاد ایسی چیز ہے کہ الفاظ کو رکھتے ہوئے مفہوم کو بگاڑ دینا, مفہوم وہ نہ لینا جو اللہ کی مراد ہے یا نبی کی مراد ہے, مفہوم کچھ اور لے لینا, یہ الحاد ہے. اور الحاد اسی طرح کی ایک اصطلاح ہے جیسا کہ قرآن کی اور سنت کی اصطلاحات ہیں. ایک ایمان ہے, ایمان ہر ایک مومن جو لفظ ایمان سنتا ہے وہ اس کی حقیقت کو بھی سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت, اس کی ذات صفات کو دل سے سچا سمجھنا, قیامت کو صحیح اور برحق سمجھنا, فرشتوں کو صحیح سمجھنا, ان پر ایمان رکھنا, سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھنا, اور اللہ کی تمام کتابیں اور صحیفے جو اس نے نازل فرمائے ان پر ایمان اور یقین رکھنا, یہ ایمان کہلاتا. اور بلکہ جیسا کہ امام بیضاوی اور روح المعانی والے کہتے ہیں, تمام وہ چیزیں کہ جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں قطعی اور یقینی طریقے پر, ان کی تصدیق کرنے کا نام ہے. اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہیں ان سب کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے. اور کفر ہے انکار کا معنی, چھپا دینا کسی چیز کو. کافر بھی اس ایمان والی حقیقت کو یا اس کے کسی جز کو چھپاتا ہے, ظاہر نہیں ہونے دیتا, جیسا کسان مٹی کے اندر بیج کو چھپا دیتا, اس لیے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے عربی کے اندر. تو کافر کمانے چھپانے والا دین حق کو ظاہر نہ ہونے دے, چھپا دے, وہ کافر ہوتا ہے. اور منافق ہوتا ہے کہ جس کا قول اور فعل متضاد ہو, قول اور کچھ ہو اور عمل کچھ ہو, یا جس کا ظاہر اور باطن متضاد ہو اس کو منافق کہا جاتا ہے. منافق ہے, ظاہر میں اسلام کا اظہار کلمہ پڑھتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے, زکات بھی دیتا ہے, لیکن دل میں اللہ کے دین کو, اللہ کی توحید کو یا اللہ کے نبی کو سچا نہیں مانتا. ایسا منافق شخص منافق کہلاتا ہے, اور یہ کافروں کی بھی بدترین قسم ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کافر لوگ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے. یہ ایسے ہی لوگ ہیں, کافروں سے بھی زیادہ. اور دوسرے ہوتے ہیں عملی منافق. عملی یہ دل میں تو سچا سمجھ رہا ہے اللہ کی کتاب کو بھی توحید کو بھی, لیکن عمل کے اندر وہ نہیں کرتا, عمل عمل خلاف کرتا ہے. اکثر و بیشتر دنیا کے لوگوں میں یہ نفاق عملی زیادہ پایا جاتا ہے, ہر طبقے کے اندر. دین کو برحق سمجھتے ہوئے عمل اس کے خلاف کرنا, یا بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو خاص علامت کے طور پر بتلایا گیا, یہ عملی منافقوں کی نشان, وعدہ کیا خلاف ورزی کر دی, امانت کسی نے رکھی اس میں خیانت کر گیا, بات کی جھوٹی بات کی, یعنی یہ خاص منافقوں کی نشانی, عملی منافق ہوتے ہیں. اعتقادی نہیں بلکہ عملی منافق یہ لوگ ہوتے ہیں. ذرا کسی سے الجھاؤ یا لڑائی جھگڑا ہو گیا تو گالی گلوچ بکنا شروع کر دیے, یہ منافق عملی کی نشانی ہے بتلائی. اور حق یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کا قول اور فعل قول اور آپس میں متضاد ہوں, یہ منافقین ہیں. سچا سمجھتے ہوئے بھی یعنی عمل اس کے خلاف کریں.